téméréelu qaada bi ak ñett mooy 103e bi nga xam ne moom la sayidi wa qurratu ayni salahuddina tijani radiallahu taala radiallahu anhu bi indi, mooy al akhawaatu maa al banaati asaba. Al akhawaatu maa al banaati asaba ba tey ci wàllu miras lay wax, mais règle la yoo xamante ne da nga ko war a xam jàpp ko, parce que boo bëggee mën loolu xam loolu. Mooy al akhawaatu maanaam mbokk yu jigéen ñi mooy sœur yi, maa al banaati ñoom ak doom yu jigéen ñi, asabatun asaba lañ, asaba mooy aw maanaam mooy ki nga xamante ne moom lañuy bu ñëpp génnee àdduna, maanaam bu ñu donalee, bu ñu def joxee ndonoy paaru ñëpp rek, ki nga xamante ne moom mooy des, wala ñi nga xamante ne ñoom ñooy des te war a séddoo la ca des ca ndono la, loolu moom mooy asaba. Léeg-léeg mu nekk ki góor ki, comme ni ñu ko gisoon ci benn qaida bi, mooy fali awla rajulin zakar, mooy ku góor ki moom kese mooy moo bu dee moom kese la mu gën a jege te bokk ci ndono yi, kooku moom mooy moo koy doon. Léegi mu des fii bu fekkente ne du ko góor desu fi, ñeneen ñi mën nañ ko jël wala mu am ñu góor sax, mais dafa am bu dee mbooloo lañ, loolu la ñuy tuddee asaba, ñi ki nga xamante ne ñoom ñooy des. Mu ne yaani ida kaana hunaka uxtun shaqiqa aw axawaatun shaqiqat maa al binti aw bintil ibni yekun asaba. Dégg nga, mooy li muy tekki mooy su fekkente ne fii dafa am sœur boo xamante ne yéen a bokk nday ak baay, wala bokk ay sœur yoo xamante ne yéen a bokk nday ak baay, ñooñu ak doom yu jigéen ñi, wala doom bu jigéenu mën a, wala boog sët bu jigéen bu doom bu góor jur, sët bu jigéen bu doom bu góor jur, ñii ñoom asaba lañ. Maanaam ñoom bu ñu séddalee mbir yëpp mu des cër, ñi te amul góor gu koy jël, maanaam ñii rek ñu des ci ñoom, ñii rek buñ demee ba ñii rek des ci ñu war ñu, te ñoom ñoo gën a jege ci kënda ki génn àdduna, boobaa dañ leen koy jox. Dégg nga, dañ leen koy jox, dañ leen di jox, dañuy jël sœur yi yi nga xam ne ñoom lañ bokkal nday ak baay, sœur yi nga xamante ne moom lañ bokkal nday ak baay, ak doom bu jigéen, wala bokk sët bu jigéen bi nga xam ne moom la doom ju góor jur, ñooñu ñoom la ñuy séddale mbir mi ci tolloo, ñooy tolloo, loolu la. Dégg nga, mu ne aw uxtun li abin aw axawaatun li abin maal binti aw bintil ibni yekun ma an aydan asaba. Niki noonu asaba tamit day am ci ñii, mooy sœur boo xamante ne bàyyi ngeen bokk, wala ay sœur yoo xamante ne bàyyi ngeen bokk, maanaam ñooñu sœur yooyu, ñoom ak doom ju jigéen ji, wala boog doom ju jigéen ji doom ju góor jur, maanaam sët bu jigéen bi doom ju góor jur, ñii ñoom tamit asaba la ñuy doon. Ñoom bu mbir wi ji demee ba sës fi, ñoom ñooy jël. Dégg nga, kon mooy doom bu jigéen, maanaam sœur bu jigéen boo xamante ne, sœur boo xamante ne bokk, bàyyi rek ngeen bokk, moom bu fi ko bokkal nday ak bàyyi ñëwee nekkee, moom du maanaam du mën a nekk asaba, du maanaam du ñoom du mën a bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy doon ñoom kese, maanaam ñooy jël li des ci ndono li, du ci mën a bokk moom. Te parce que ñoom au départ amuñu dara, moom kooku au départ du am dara. Dégg nga, su fi góor ñi nekkee moom du am dara, waaw. Dégg nga, maanaam yaani yaxuduna albaaqi min attarikati yuqsamu baynahum ala tasaawi, gis nga. Kon ñoom dañuy séddoo li ci des, voilà, ci liñ fi ba, bu ko defee ñu séddali leen ko ci tolloo. Léegi nag wax jooju fu mu tegu, lan moo tax qaida boobu am ci mirage. Mu ne Cheikh Salahuddin Razal mu ne rawal jamaatu illa musliman an Huzayl ibn Sharahbil radiyallahu anhu annahu qala su'ila abu musa an ibnatihi wabnatil ibnin wa ukhtin fa qala li ibnatin nis wa lil ukhti nis waqt ibn mas'ud fa su'ila ibn mas'ud radiyallahu anhu wa akhbara bi qawli abi musa radiyallahu anhu fa qala لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. wala bok wa ukhbira bi qawli Musa radhiyallahu anhu deng ah dañu manam mbolo manam al jamaa buñ ko waxe ci hadith ni moy as-sabah jurom ñaari wa ak ñenen al bukhari muslim abu dawud at-tirmidhi nasa'i ibn majah wala ak bo ci yoké ñom imam ahmad nga yok ci imam ahmad ak ñom muwatta imam malik et cetera mune bama dess muslim nak moko solo wul ci huzayl ibn sharh bil radhiyallahu anhu mune dañu laaj abu musa radhiyallahu ci domam bu jigen ak manam ak dom bu jigen manam muy seut bu jigen bu dom bu gor jur ak seur buñu dajé mune dom ju jigen ji han mom day am genn wal seur bi day am genn wal non moy am dom ju jigen ji lañu jox genn wal gi seur bi ñu jox genn wal gi wa e ñu laaj ñu mu ne dem leen ngeen wax ko ibnu mas'ud la doona ñu laaj ko ko mu daldi ba fa re wax ko li ibnu abbas li abu musa al-ashari radhiyallahu anhu wax mu ne kon de sankuna te bokku ma ci ñu gindé ko li nga xamantene mom la abu musa al-ashari wax la deelante jeele ko ci yannabi sallallahu alayhi wasallam manam mo da na manam bu fekkentene li Abu Musa al-Ashari wax radiyallahu anhu wax suma ko atté kon dana sanku waye damay atté wol yenenbi sallallahu alayhi wasallam atté wol yenenbi sallallahu alayhi wasallam la atté mune daf ni jigen dom ju jigen ji day am genn wal dom manam sepp bu jigen bi juddo ci bi joge ci dom ju gor day am 6e bi sudus motale ko ñett ciéri li nga xamantene mo dess nak lolu sœur bi lañ koy jox non kon non lañu atté dom ju jigen di moy am genn wal seut bu jigen bi nga xamne dom ju gor gu jël tiers bi lay am ñu motalé ko ci manam 6e bi lay am bu ko défé mu motalé li nga xamantene mom moy 3 tiers yi ci dess manam as-sulutayn moy 2 tiers yi wala deng nga légui nak li ci dess mom lañu jox kan mom lañu jox sœur bi kon non lañu atté kon ñooñu motax kon qaida bu am solo la moy al ukh al akhawat ma al banati asaba moy sœur yi ñom ak doom yu jigen ni ñom ñep manam ñom dañuy seddo li nga xamne mom mo dess ci ndonol bu de ñom ñoo ci dess wallahu ta'ala a'lam.